राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2059 1 सितंबर 2002 सायंलोग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण गायों को छोड़ो मत भाई कई कई ऐसी बात सुनाई है मेरे को कि घास है जो घास देंगे घास के बाद में अन्न उनको देंगे मेरा नहीं खाएंगे जब तक अन्न रहेगा जब तो गायों को रहेगी अगर अन्न फूट जाएगा तो हम मर जाएंगे गाय मर जाएगी हमारे से पहले गायों को मरने नहीं देंगे ये भाव बहुत बढ़िया गरीब आदमी कहते हैं हमारे पास में इतना वो है नहीं कैसे हम गायों का पालन कैसे करें भाई कठिनता तो है धर्म का पालन करने में कठिनता भोगनी पड़ती है तभी धर्म का पालन होता है धर्म का पालन में आराम से नहीं होता हरिश्चंद्र आदि हुए हैं हमारा कष्ट होगा वो कष्ट का नतीजा अच्छा होता है ये तदग्रे विश्व में हो परिणाम में अमृत में बहुमता शुभ सात्विक हो वो सात्विक शुभ होता है जो पहले कठिनता होती आगे नतीजा उसमें बढ़िया होगा पहले आरंभ लेता है उसमें विषेन्द्रिय संयोग अग्रे अमृत परिणाम विश्व सात्विक सुख पहले कष्ट से हो गए कष्ट होने के बाद में अच्छा हुआ सब भाइयों से खड़ा है सब बहनों से अगार पड़ा हुआ भरसा नहीं है कुछ नहीं बहुत लंबे दूर भरसा नहीं बड़ी मुश्किल हो रही है गायों की रक्षा करो अपने है घास लगो नहीं जैसे घास है उसे लाओ कुछ नहीं करो रक्षा करो व्यार रक्षित हो जाएगी तो फिर बहुत फायदे की बात है बड़ा लाभ होगा काल में बची हुई गाय अगर ये बहुत बड़ी होती है ये बात है ऐसी काल में भर जाए अच्छी होती है बहुत लाभ देते हमारे देश ऐसी बात देखी हुई है तो गायों में बसरा है बसरा नहीं है तो क्या करे मनुष्य तो दूसरे जाकर मजदूरी करेगा ये क्या करे जानवर सब मजदूर जाएंगे गायों के झगड़े नहीं है गायों के आप रखते हो वही रक्षा करो धनी आदमी से कहो वही ऐसी ये बात है प्रेम रखे उनसे उधार लो घास उधार लो आपस में स्थिर रखो आपस में एकता रखो एकता से बहुत शांति मिलती है संघ है शक्ति, कलौ युग है कलयुग में संघ में शक्ति, एकता हो जाए, एकता रखो और किस तरह से सबका कल्याण हो, गायों की रक्षा कैसे हो, ये विचार करो। कोई भी व्यवस्था सुधेगा, कोई भी व्यवस्था बैठेगा, विचार करो। अपना विचार पूरा होगा तो सहायता करने वाले आदि मिल जाएंगे। भगवान साथ में है, धर्म साथ में है, आपके सभी गायों को छोड़ोगे तो पाप साथ नहीं देगा और यह बड़ा नुकसान होगा। इस वास्ते गायों की रक्षा हो सबकी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई दुखी नहीं हो, भाव का मेरा भाव रखो, भाव से बहुत उन्नति होती है। भगवान रक्षा करते हैं, शिष्य हृदय में भाव है, कोई न कोई रक्षा करने वाला मिल जाता है। अपना भाव अच्छा हो, अच्छा भाव रखो, सभी भवन तो सुखी, सबके सब सुखी हो जाए, सब दृढ़ हो जाए, सबके आनंद में आगमन होता है, किसी को भी दुख ना हो, ऐसा भाव रखो। भाव भीतर की भाव नियत नियत सुधर हो गया, सब लोग ठीक, कार्य सब ठीक होते हैं, नियत ठीक होने से। अपना अंतःकरण का भाव अच्छा हो, उसे रक्षा होती। भगवान है, धर्म है, ये साथ में रहेंगे। धर्म के पालन करने में उन्नति होती है, कठिनता में भी अपने धर्म का पालन करो। धर्म के पालन करने में कठिनता होती है, कठिनता का फल अच्छा होता है, नतीजा सा निकलेगा। इस वास्ते सब भाई बहन उत्साहपूर्वक अच्छे काम में लगे रहो, सबके लिए नतीजा अच्छा होगा। ये बात उत्साह अच्छा रखो। महात्मा संत हुए हैं, उन्होंने भी दुख पाया है, दूसरों के सुख के लिए दुख पाया, औरों को सुख हो, सब लोग सुखी हो जाए। अपना सुख देखना है तो पशुओं में भी, पशु भी ऐसा है। दूसरों को सुखी करना ये अच्छे आदमियों के काम है, ठीक विशेषता है। तो उनकी सबकी सहायता हो, सबको सुख मिले, सबको आराम मिले, ऐसा करो, नतीजा अच्छा होता होगा। एकदम सिद्धांत की बात है। अपनी नियत अच्छी होती है तो उसका नतीजा अच्छा होता है। हरिश्चंद्र आदि नियत अच्छी, नियत बड़ा कष्ट पाया हो रहा हो परंतु धर्म का त्याग नहीं किया। ऐसे गायों का त्याग नहीं करना, उनका पालन करो जैसा हो सके। कई कई लोगों की बातें बहुत ज्यादा निंदनीय है, घास खराब दो, घास खाकर मर जाएगी तो घास रख दो, ऐसे नीति रखने। नीत वो चूकी है कि घास घास खराओ, पर बात ही है तो अन्न गायों को देंगे, हम भी खाएंगे, जितना चलेगी चलेगी, गायों भी मरेगी तो हम भी मरेंगे, हम मरेंगे तो भी गायों मरेंगी, हमारे जीते हुए गायों नहीं मरेगी। ये भाव अच्छा है, भाव भी है, आचरण है, भाव अच्छा होगा तो सब काम ठीक होगा। भगवान देखते हैं, वे कृपा करते हैं, उसकी कृपा से ही सब ठीक होता है। नियत अपनी अच्छी रखो, सब काम ठीक हुआ, सब काम नियत अच्छी रखो। नियत अच्छी रहने से अच्छा भाव होता है। पक्का विचार रखो कि नियत अच्छी हो, नियत मत बिगाड़ो, अपनी नियत मत बिगाड़ो, कर दो हाथ से फायदा है। ताज तितिक्ष भारत इतना में मिल रहा है, तितिक्ष सहलो यंग है ना व्यथियन देते पुरुषम पुरुषम रहा सब दुख सो इंदो सो अमृतत्व आय कल्पते, वो अमर होता है। आध्यात्म उन्नति होती है, जरूर होती है। अच्छे अच्छे महात्मा हुए, कष्ट सहाय अच्छे महात्मा हुए, लोगों के उद्धार के लिए, गायों के लिए, गरीबों के लिए, दुखी आदियों के लिए कष्ट सहाय, संतों ने कहा है भावे रुपये शेर हो भावे रुपये पोट घटिया में नटिया नहीं रामदास का रोट, कहीं खींच खराब में खा होता है तो खींच बना दियो जीवो जो भूखा हो जीवो। नियति आई है कि दो जीवो सुखी हो जा, सभी सुखी हो जाए तो आप सुखी होंगे ही, ये बात है। इसकी नियत ऐसी है कि सब खुश हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, तो भाई कोई न है। ऐसी नियत रखो, सबका पालन होगा, भगवान करेंगे। दुख में भी दूसरों के सुख हो, औरों को सुख आराम कैसे हो, ये करो, ये बड़ा अच्छा सबको सुख, सबको आराम कैसे हो। और सत्संग है वो सत्संग में लगाओ, सत्संग में लगने से भीड़ के भाव शुद्ध होते हैं। गंगा जी में पड़े पड़े पत्थर गोल हो जाते, सुंदर सुंदर सत्संग में पड़े पड़े शुद्ध निर्मल हो जाते, आप साफ भाव ठीक हो जाते। पुस्तकों में पढ़ने से सत्संग करने से बहुत लाभ होता, विचित्र विचित्र बातें सत्संग में आती, पुस्तकों में बड़ी अच्छी अच्छी बातें आती है। भी बातें काम में लाओ तो आपका दुनिया मात्र का हित है, सबका हित है, सर्वभूत हिते रता, दोनों बातों में लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति सर्वभूत हिते रता, ते प्राप्त ब्रह्मते मामे व सर्वभूत हिते रता, सगुण की निर्गुण प्राप्ति सर्वभूत हिते रता होती है, सगुण के भी निर्गुण के भी दोनों बताएं, सब शायित हो उसमें रहने से सगुण का भी ज्ञान होता है, निर्गुण का भी ज्ञान होता है। सबका हित हो, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित, ये बात है भाई, बात ये है, सच्ची बात है। सर्वेश बंधु सुखिने, नियत भीतर की होगी कि सब सुखी हो जाए, तो सब तो हो गए ही हो गए, वो तो सुखी हो ही जाएगा। इसकी नियत अच्छी है, किसने होगा वो भगवान जाने, होगा जरूर, नियत अच्छी है, वही महात्मा हुए, वही संत हुए। अरे सदन है कपड़ा फाड़ने के लिए कपड़े तलवार लिए, भगवान प्रकट हो गए, कितनी बात है, धर्म के उपद्रवता होने कहा से, भगवान पर असर पड़ता है, भगवान पर असर पड़ता है कि इनकी शक्ति नहीं है तो भी दया करता है, तेरे में शक्ति है, शक्ति क्या काम करेगी, भगवान पर असर पड़ता है, सारा शक्ति वाला ही अपनी शक्ति अनुसार से सबका हित करना है काम करे, तो भगवान पर भी असर पड़ता है, अच्छे अच्छे पुरुषों पर असर पड़ता है। भैया भगत पर दूसरे का दुख दूर करना है, इनको बड़ा भारी महत्व है, विशेष महत्व है, जहां तक मैं किसी का ही दुख दूर करो, मनुष्य कर सकता है, दूसरा कोई नहीं है, देवता में ताकत नहीं है, ये मनुष्य में ताकत है, पशु पक्षी आदि नहीं है, देवता भी नहीं है, मनुष्य में ताकत है, दूसरों का सुख पहुंचाने के लिए अपने कष्ट से हो, उसकी नतीजा बढ़िया होगा, निसंदेह बात है, देवू जी सब भाई बहन नित्य सुनते हैं, उत्साह से काम करो, उत्साह से काम करो, सब ठीक होगा, सबको बताओ एकदम, सबके लिए बढ़िया बात है। एकदम ठीक बात है, भगवान नाम का कीर्तन करो महाराज, भगवान नाम का खास बात नहीं पूछी, अच्छा कर्म कर, नाम कीर्तन करो, नाम कीर्तन, नाम बड़ा नाम होता है।